este ca o frunză în vânt, în curând va cădea la pământ. Bruma rece și zăpezii or veni, și de tine nimeni nu va ști. Și de tine, dragul meu, nu se va ști. Vino să primești mântuirea, vino să primești fericirea. Domnul Dumnezeu azi te cheamă, vino să-L primești azi de grabă. Viața ta este scurtă pe pământ, trecătoare ca un abur în văzduh. Totul e deșertăciune în jurul tău, singura speranță-i Dumnezeu. Chiar de mori trăiești mereu prin harul său. Vino să primești mântuirea, vino să primești fericirea. Domnul Dumnezeu azi te cheamă, vino să-L primești azi de grabă. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său ca să moară pe o cruce în locul tău. Și crezând în jertfa Lui, tu să primești altă viață și spre ceruri să pornești. Mântuit în veșnicii, tu să trăiești. Să primești mântuirea, vino să primești fericirea. Domnul Dumnezeu azi te cheamă, vino să-L primești azi de grabă. Vino să primești mântuirea, vino să primești fericirea. Domnul Dumnezeu azi te cheamă, vino să-L primești azi de grabă.